amna benen bu nga xamante ni zayt khuru' la tudd, ñoom fi zayt kharwa' lañuy wax, zayt kharwa' mi bekki la rek, benn bouteille bu nga xamante ni 500 millilitres la, demi-litre, mi ngi ma dikkee 2400 francs CFA. Moom moo gën a yomb, mais tamit am na ay fawaayit yu bëri, surtout ci wàllu ay diwu yaram ak yu demee noonu. Zayt kharwa' barakallahu fik.